alltid. Fem. Kul! Sinnesförnyelse ska jag prata om, ja. Vad det nu innebär. Mycket. För mig har det varit så sjukt uppmuntrande bara. För när, jag vet inte om det var Justine eller David som ringde mig först och frågade om jag ville ta hand om idag eller prata idag. Så jag bara, ja, det kan jag väl göra. Sa jag liksom innan jag egentligen visste vad jag skulle prata om. Det vet jag knappt själv nu heller. Men i morse och igår och dagarna innan så har jag bara suttit med Bibeln och bara liksom läst massor av olika stycken. Jag har hamnat från ställe till ställe till ställe till ställe i Bibeln. Och allting pratar ju om det nya sättet att tänka. Om vilka vi är nu när Gud har sänt Jesus och dött för oss. Så det kommer nog vara väldigt grundläggande. Men även om det är grundläggande så lyssna med era hjärtan. För att om inte det grundläggande fastnar hos oss så kommer vi aldrig kunna bygga någonting på det. Eller hur? Det är ganska logiskt. Så vi börjar i skapelsen. Nej men, alltså att, nej men ärligt talat, Gud är kärlek. Gud är helt underbar och i sin natur så skapar han hela allt vad vi ser, världen, jorden. Och han skapade människan som kronan på verket. Människan som gräddet på mosen. Nej men alltså som det bästa av det bästa. Och jag tycker det är så härligt, någon gång när vi var hemma hos David och Justina på hemkyrka. Så David, han berättade som liksom himlens perspektiv under skapelsen. Och hur liksom, när Gud skapade varenda grej och änglarna bara, wow, detta är så häftigt som Gud säger att det är gott. Och så nästa dag så skapar han det här och änglarna bara, wow, alltså det är så grymt. Och sen bara när Gud säger, nu ska vi skapa människan till vår avbild, alltså till Guds avbild. Och änglarna bara flippar ut totalt. Nej, du skämtar! Till din avbild! Och jag tycker det var så härligt att höra detta. När jag hörde detta så tänkte jag, det måste ju vara nästan så här. För de vet hur Gud var. Och när Gud säger skapa människan till sin avbild. Och att människan ska råda över jorden. Och utfylla jorden av hela Guds härlighet. Att det har varit planen. Ända från början. När Gud skapade allting. Och det är fortfarande planen idag. Så kan det bli mer enkelt. Nej men, i allt detta, att människan är skapad till att vara kärlek. Och hur viktigt det är att veta att människan verkligen är skapad till att vara kärlek. Inte behöva kärlek. Eller, vi behöver Guds kärlek självklart. För att endast genom den kärleken vi kan bli ett med honom och leva ut vem han är. I oss själva, när Adam och Eva vände sig bort från Gud och tappade den här connection med Gud. Så fanns ju inte... Det människan var uppfylld av Gud, det fanns ju inte kvar längre. Människan, ända sedan dess har människan sökt bekräftelse hos andra, sökt bekräftelse hos varandra, hos grejer. För att vi söker detta tomrummet som vi egentligen hade i tidernas begynnelse hos Gud. Och det är ju på grund av detta världen ser ut som den gör idag. Att vi vet inte vilka vi är. Och många kristna, och låt inte detta någonsin vara er, men många kristna vet fortfarande inte vilka vi är. Vi är fortfarande förvirrade, vi försöker fortfarande hitta oss själva i världen. Jag menar, jag tycker så här, jag känner att jag tycker inte det är rätt, jag tycker inte det är kul. Och man är oense om grejer som man inte bör vara oense om helt enkelt. Och så, så när det hände, när människan vände sig bort, ända sedan det som vi kan läsa om Adam och Eva fallet, hur människan alltid försökte sträva efter någonting, försökte uppnå, försökte få bekräftelse. Och när lagen kom först och främst, och det kan hända, jag bara säger, det kan hända att jag går för snabbt fram, då får ni bara, det hänger inte med, för att jag har en tendens att bara prata på. Bara så ni vet. När lagen kom först och främst för att visa människan att, alltså att Gud säger, utan mig så kan jag aldrig leva upp till min standard. Det var planen med lagen. Lagen kom för att göra människofallet så mycket mer... vad säger man? Uppenbart. Uppenbart, exakt ordet jag letar efter. Att göra fallet så mycket mer uppenbart. Att när lagen kom, att människan säger, ja, men det här kommer jag aldrig klara av. Men istället för det, så människan i sin fallna natur började säga, ja, men jag klarar ju av detta. Då gör detta klarar jag också av. Han klarar ju bara av den översta, jag klarar av de två understa. Då är jag bättre än vad han är. Och så det blir så fel, hela motivet, hela hjärtat hos människor blir så vridet. Och det är det vi kan se sen när Jesus kom in och var bland de skriftlärda. För de skriftlärda hade ett hemskt hjärta, rent ut sagt. Alltså extremt tråkigt. För att allting handlar om att uppnå en viss status av sig, i sig själv. Vilket vi aldrig kan göra ändå. Vilket vi är alla lika mycket ett offer till det svaga hjärtat som alla andra på hela jorden. Alltså vi, utan Gud så kommer vi alltid hamna under... vad vill jag säga? Utan Gud så kommer vi alltid hamna som offer i världen. Vi kommer alltid, världen, hur människor behandlar oss, kommer alltid bli vilka vi blir. Vi kommer alltid vara en produkt av våra omständigheter. Utan Gud, det är sanning, och det är en sanning än idag, där Gud där Guds rike inte har brytits fram ännu. Så vad vill jag säga med detta? Nu, när Jesus har kommit, och det är det första stället som jag vill läsa från. Det kan hända att jag hoppar tillbaka någon gång. Men i Markus evangeliet kapitel 1 så är det en vers tidigt där det står, så Markus evangeliet 1 och vers 15. Och det här är så grundläggande så det kan bli. Jag menar det, och det är det jag tänker att idag kommer också vara. Att det kommer vara väldigt enkelt. Men jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt bra ändå. Så Jesus kommer, för när Jesus kom till världen, han visste varför han kom. Eller han, när han växte upp så visste han att jag är här för den anledningen att föra alla människor till mig, för att dö för dem, för att ställa åter relationen mellan min far och mina bröder, mina systrar, mina syskon. Jesus visste om att det var därför han var där. Så när han kom så visste han att, som man då säger, tiden är fullbordad. Nu är det liksom, nu har det kommit, det som alla har väntat på, ända sedan människofallet. Har nu kommit. Har nu liksom, yeah. Så han säger. Han sa det. Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Och det människor jag alltid hade försökt uppnå. Var försöka uppnå Guds standard. Försöka uppnå till att vara accepterad. För uppnå till att nå upp till Guds rike. Det människorna alltid har försökt att nå upp till Gud. Nå upp till Gud i sin egen kraft. Säger Jesus nu. Alltså det är så, jag tycker det är så bra när man bryter ner det. Han säger Guds rike är nu här. Så det han säger är att ni behöver inte sträva längre. Strävan är borta. Ni behöver inte arbeta längre. Guds rike har kommit till er. Gud har gjort allting för att ni ska ha frid med honom nu. Guds rike är här. Och sen så säger han omvänd er. Vilket i det grekiska betyder ändra hur ni tänker. Alltså det betyder att människorna har tänkt åt det här hållet ända sedan människofallet, och Jesus kommer och säger omvänd er, vi ska tänka helt annorlunda. Alltså det är därför det är så viktigt med sinnets förnyelse, att veta vilka vi är skapade till att vara. Och det han säger, Guds rike är nu här, ni behöver inte sträva längre, bara ta emot. Och Jesus undervisar på flera ställen, bli som barn, om ni inte blir som barn så kommer ni aldrig kunna se Guds rike. För att det är bara ett barn som kan ta emot en gåva utan att ställa några frågor. Vi som äldre, vi som blivit väldigt sofistikerade. Jag förstår varför. Men du vet själv, man är ute och går i en livsmedelaffär så står det någon där bakom en Telenor-box. Hej, har du telefonabonnemang? Så vet man att de frågar ju bara för att de vill sälja. Men det liksom kommer in i vår vardag att för om vi får något, om någon ringer och säger att jag har jättebra, du får det här och det här och det här, så tänker man, ja men vad är hållhaken? Vad vill du ha med liksom? Så är det jätteofta. Och ofta är det en hållhake i världens sätt. I världens sätt är det ju det. Men hos Gud är det ingenting. Men därför är det så svårt för oss att greppa. Därför Jesus säger, om ingen blir som barn, om inte blir som barn så kommer du aldrig kunna ta emot Guds rike, kunna se Guds rike. För att det som är så stort, det som är så enormt, men det är den enkla liknelsen som julafton som vilket snart kommer. Någon köper en fantastiskt fin, jag har sagt hört den ligger sig, men jag tycker den är bra ändå. Fantastiskt fin jacka, en fin rock, helt magnifikt, och den är helt wow. Och personen som öppnar den bara wow. Det här var verkligen fint. Och sen så lägger man den i garderoben. Och sen så använder man den. Men, och det är samma sak. Gud har gett oss allting nu genom Jesus. För att vi ska kunna få leva i enhet med honom. För att vi ska kunna få leva tillsammans med honom. Men om vi aldrig gör någonting med gåvan. Om vi tänker att ja men nej. Då missar vi hela poängen ju. Och att bara kunna vara som ett barn och bara wow, nu köpte jag till mig, han älskar mig, wow, det är gott, jag tar ut den och bara tar på den och wow, kolla så vacker jag är, bara, ska jag låta alla människor se mig rock och bara springa runt. Ja, men, det är så det ska vara, det är exakt så det kristna livet ska vara. Det handlar inte om att se på mig, kolla hur grym jag är. Och det är som jag har läst på flera ställen med att allt, fan vad man kan hitta det stället, men, att den som berömmer sig, Han kan bara berömma sig av Gud. För att han som lever tillsammans med Gud, vi har inte gjort någonting för att ha fått det som vi nu kan vandra i. Alltså det finns ingen som kan säga att ja, men jag är speciell och jag lyckades faktiskt väldigt bra när jag var liten. Och jag tänkte på ett speciellt sätt och jag insåg att någonstans så, liksom det kommer aldrig funka. Allt som vi är som kristna är gåvan från Gud. Och det enda vi kan berömma oss av är wow, Gud är så fantastisk. Och det enda anledningen till att jag kan leva det livet som jag lever är för att jag... Och det här är så enkelt så det kan bli en. En anledning till att jag kan leva det livet som jag lever är för att jag tror på det Gud säger om mig. Och låter ingenting definiera mig liksom bortsett från det. Och att när Jesus kom och vandrade på jorden, han uppenbarade för oss vem fadern var. För att det var också det som hade varit dolt i alla släktled. Folk visste inte vem Gud var. Man hade genom gamla testamentet fått del liksom av bitar. Och man visste att Gud är god. Men man visste liksom inte exakt hur. Man visste att Gud helar. Men man visste inte riktigt när och varför. Och man visste att Gud försörjer. Men gör det alltid. Man hade liksom koll på... Liksom, det var väldigt abstrakt kan man säga så. Men det var aldrig konkret för en att så här är det. Och det gick så långt till och med att de som kallade sig själv för religiösa, alltså de religiösa, de överste prästerna, när Jesus kom, alltså det här skrämmer mig, och det skrämmer mig på ett sätt där jag bara vill vara så nykter i mitt hjärta och inte ha en rättighet och bara vara öppen för vem han är och vad han vill undervisa mig. För det skrämmer mig att veta att de människorna som var de skriftlärda, när Gud kommer ner som människa och Jesus kommer och visar liksom, för första gången sen skapelsen så kommer Jesus och säger tada, sån här är jag, liksom säger Gud. Jesus säger, eller så Jesus vandrar med lärjungarna och Thomas tror det. Jesus pratar om fadern och Thomas säger, men herre, lärare, om du visar oss fadern, alltså det hade varit nog för oss. Alltså du bara visa oss vem fadern är. Och så kollar Jesus på dem och säger, har jag varit med så länge att du fortfarande inte vet att när du har sett mig så har du sett fadern. Att det är så, och det står på flera ställen att Jesus uppenbarar för oss vem fadern är, vem Gud är. Vi kan alltså aldrig separera Gud, fadern och Jesus i natur. Det är samma person, för jag har hört så många hemska... Jag kom på för några år sedan. Jag var med i någon sån här, det finns många Facebookgrupper och kristna Facebookgrupper, där någon hade skrivit en syn som hände en natt, och det hände någonstans i USA, och han berättade att det var en pastor som var ute och körde och hämtade upp en liftare, och den här liftaren började profetera, och han hade fått en syn och sa att han hade sett fadern i himlen, bara nej, jag orkar inte med de där människorna längre. De fattar ingenting. Och så hade Jesus kommit, nej pappa, vänta, kolla på mig, ha tålamod. Och Gud bara, ja okej då, jag väntar väl bara för dig Jesus. Och när jag läste detta, jag bara, det här kan ju inte vara sant. Det kan ju inte vara sant. Alltså, det är omöjligt att det är sant, för att Gud är inte arg på oss. Och det här är en sån enkel grej, och jag kände i morse att jag ville trycka på det, att Gud är inte arg på er någonsin. Han älskar er, han sände Jesus för att dö för oss, för han vet om att allting som vi har levt i tidigare, allt vi har gjort tidigare har vi gjort på grund av att vi inte har förstått vilka vi är, och vi inte har förstått vem han är och vilka vi är på grund av vem han är. Hänger du med på det? Jag kan inte säga det igen. Nej, men alltså Gud är inte arg på er. Han är inte arg på oss. Han älskar oss. Och att när vi levde i vår värsta dag, när vi var som värst, så var han som bäst. Att han sände Jesus där och då, när människan i sin värsta dag, så sa han: jag älskar dig, jag dör. Och Jesus hänger på korset för fariserna lika mycket som för dig och mig. Fader, förlåt om de vet inte vad de gör. Alltså det är så stort för mig. Jo, jag vill komma tillbaka till det, för jag avslutar alla den tanken. Fariserna. Nej, men för ärligt talat, när Jesus kommer som tada, det är sån här är Gud. Så fariserna, som är de skriftlärda, som har följt lagen punkt till pricka, tycker de, som är så kunniga i skriften, som tror att de kan hitta evigt liv i skriften, men där Jesus säger att det evigt liv finns i mig, men att när de ser Jesus, så säger de: ja, men du har en demon, du har en ond ande. Och det skrämmer mig. Alltså, fattar ni hur vilse vi människor är utan Gud? Att vi kan hamna så upp och nervänt att vi kallar ljus för mörker. För det är exakt det som hände. Och det här får mig i alla fall att bara vilja vara så, att så nykter i mitt hjärta och inte ha några rättigheter, inte ha några motiv annat än att lära känna honom och bara veta vem han är. Och jag är så full med känslor nu. Men det är så viktigt för oss att veta att när Jesus kom, så uppenbarade han inte för oss vem fadern var. Han uppenbarade även för oss vilka vi var skapade till att vara från första början. Det står att Jesus var den förstfödde bland många bröder, bland många syskon. Och att det står på så många ställen att när vi ser honom, så kommer vi bli lika honom. Och jag kan ta till... Vi tar Kolosserbrevet. Jag tror det är kapitel 3. Visst är det grundläggande detta? Men alltså... Jättebra. Jag har inte ens kommit till Kolosserbrevet där. Okej, så ser vi vad det var. Jag läser från kapitel 3, vers 1, så läser jag framåt en bit. Eller vill jag läsa där? Ja, vi börjar där, sen hoppar vi bak till kapitel 2 efteråt. Då ni alltså har uppstått, alltså Kolosserbrevet 3, vers 1. Är alla där? Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Så ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och iklätt er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Och han säger, här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller omskuren, barbar eller skit, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och det är mer bra grejer. Men att nu när Jesus har kommit och uppenbarat för oss vilka vi är skapade till att vara. Alltså, när jag först fick reda på detta för hur länge sedan är det nu? 4-5 år sedan. Lite mer än 5 år sedan. Alltså, när jag fick detta uppenbart för mig att det som uppenbarades för mig var mer eller mindre att jag är kallad till att leva ett liv där när människor utifrån ser mitt liv, ser vem jag är, ser hur jag är, så kan de komma till en punkt där de kollar på mig och säger wow, det måste finnas en gud. Och det här kan låta liksom så här, låta högmodigt, jag kollar på mig. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att Jesus har kommit och uppenbart för oss vilka vi är skapade till att vara. Och vad hände när Jesus vandrade på jorden? Det fanns ju inte en människa som såg honom och bara, han verkar inte vara så intressant. Jo, det fanns de människor, men de flesta sprang efter honom. Folk och sånt omkring honom. Och det som hände var bara fantastiskt. Och Jesus säger att det som jag gör, det ska ni också göra. Och att det viktigaste av allt att veta är att Jesus, kommer tillbaka till det som han bön, att Jesus var den andra Adam. Vilket betyder att Adam skapades till Guds avbild, till att vara kärlek, till att leva fullständigt ett liv och bara leva i kärlek, leva och älska människor. Och Jesus kom som den andra Adam, som Guds andra, jag vet inte, ska jag visa det på svenska, det finns ett bra uttryck på engelska, men i alla fall, så Jesus kom och levde som Adam gjorde i lustgården innan fallet. Och att han kallar oss till ett liv likadant. Och alltså det är så många bibelord, och det var också en grej som jag fastnade på i morse. Det finns så många bibelord. För att vi människor, jag tror att vi kan komma till ett ställe där vi inte behöver leva i ett misslyckande så mycket som vi gör i dagsläget. Och det här handlar om sinnesförnyelse. Det handlar om att vi människor är så uppätna av talesätt, av tankebyggnader som säger att ja, men vi är bara människor, ja, men ingen är perfekt, ja, men vadå, alla gör fel någon gång. Och vi pratar på ett sätt, och utan, och vi gör detta ofta omedvetet. Vi talar på ett sätt som får oss att fastna. Vi kommer ingen vart därifrån. Det finns inget hopp att ta sig förbi, för att vi är bara människor. Som David berättade, jag vet inte om det var förra lördagen var här, att vi kan aldrig växa längre än våra motiv. Om jag tror på att jag är bara människa, jag kommer alltid misslyckas, då kommer det vara mitt tak. Eller hur? Jag kommer aldrig kunna komma längre. För att om jag misslyckas så kommer det vara det vanliga, ja, men det är ju normalt. Men så lever Jesus sitt liv och han säger, följ mig. Yes. Mm. Så enkelt, han gör det så enkelt. Han säger, följ mig. Och bara en enkel tankeställare. Hade Gud bett oss att göra någonting som vi inte kan göra? Det hade varit som en dålig förälder som säger, ja, men jag vet att om du pluggar tillräckligt så kommer du klara provet. Så tänker han, ja, fast du är inte så smart så jag tror inte du kommer klara det. Alltså det är hemskt, det är absurt att tänka så. Och någonstans så tänker vi så om Gud. För Jesus säger, följ mig. Och Jesus säger, ingen är för mer än sin lärare. Men det finns tillräckligt för eleven att bli lik sin lärare. Och Jesus sätter vårt tak, men vi är så uppätna av våra erfarenheter, av allt vi har hört tidigare, av människor som har levt tidigare, av människor som har undervisat, av människor som har haft, som har någonstans haft en erfarenhet och sen sagt att men så här är det. Och så inser vi inte att vår erfarenhet går hand i hand med det vi tror på, för att det vi tror på skapar vår erfarenhet också. Är ni med på vad jag menar där? Att om jag tror på någonting så är det jag kommer få ut. Jag vill gå tillbaka, jag ska göra det klarare, för det var inte så klart förklarat. Människan skapades på jorden och Gud sa till människan ska råda över jorden. Och det är grundläggande, det är någonting vi måste veta. Liksom frågan som säger, jag menar, om Gud är god, hur kan det finnas så mycket ondska på jorden? Så jag vill gå tillbaka till första Mosebok. Gud i sin allsmäktighet skapar världen och sa människan ska råda över jorden. Och i sin allsmäktighet så sa han detta, och det är något som Gud inte tar tillbaks. För Gud ljuger inte, Gud ångrar ingenting han gör. Så människan vänder sig bort från Gud och nu börjar förstöra jorden. Har det någonting med Gud att göra? Nej. Det har ju inte det. Och på något sätt så tror vi ändå, många människor tror än idag, att det onda som händer, att Gud någonstans ligger bakom det. Förstår ni hur absurt det är? Alltså att, och så kommer Jesus, det står att Jesus kom för att göra slut på djävulens verk. och ställer saker och ting till rätta. Visa oss en gång för alla att Gud är den som hela, Gud är den som förlåter, Gud är den som har barmhärtighet i överflöd. Och lever ett liv och liksom säger liksom, så här är det. Han säger, fienden har kommit för att stjäla, slakta och förgöra, men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Exakt. Så jättebra bibelställe, för att fienden har kommit för att göra detta. Vad är egentligen fienden? Skickat är det djävulen. Men vad är fienden också? Det är ju fel sätt att tänka. Det är ju tankesätt som inte går hand i hand med Gud. Ja. Att det är så grundläggande för oss att veta vem Gud är och kolla på Jesus för att se, sån här är Gud. Och jag vill komma tillbaka till, det finns så många ställen i Bibeln, och jag tycker det är så ironiskt, för ett par månader sedan så hamnade jag i, jag vet inte, det var en diskussion, men det var över Facebook. Det var någon som hade länkat, det var en gammal vän till mig, fantastisk kille, men som nu har börjat, han har börjat tro på grejer eller en sorts teologi som jag ser bara förstör i hans liv mer och mer. Det är jättetråkigt. Men i alla fall, så jag hamnade i en diskussion där jag skrev till honom. Det var öppet på Facebook, och jag skrev bara uppmuntra honom. Och en av hans goda vänner skrev tillbaks och ställde mig frågan. Och det var liksom så här, jag kunde liksom bara uppleva att han ställde mig frågan bara för att kunna hitta fel i mitt svar. Det var det så här, han bara, ja men du David, jag var intresserad. Vad är egentligen evangeliet? Väldigt så här, vad är egentligen evangeliet? Och svarar på det liksom bara så här. Och jag skrev ner ganska långt. Och så skrev han tillbaks. Nej, det där har du inte rätt i. Jag bara, vad händer? Nej, men jag skrev liksom evangeliet, Guds plan för att ställa åter liksom människan, för att föra människan bort från mörkrets välde in till härligheten, för att föra människan bort från slaveriet till världen, till barnaskap hos honom. Och liksom bara skrev ner allt detta, och han bara, ja men det där är ju bara vad evangeliet tillförde, det där är inte evangeliet. Så jag bara, vad händer? Så jag bara, kom igen. Och så sa jag, men det ena ska inte utesluta det andra, det ska gå hand i hand. Och sen så skrev jag till mig, och då tyckte det var så intressant. Och jag har ingen aning varför den här frågan kom. Men den kom, och han sa, han bara, jag hittar ingenstans i Bibeln som indikerar på att vi någonsin kan bli syndfria här på jorden. Oj. Skrev han. Och jag tänkte på det, och jag började kolla i mina bibelställen. Och jag kunde inte sluta hitta ställen som indikerar på att vi har inget tak. Vi har inget tak som säger att ja, du kan växa hit, men inte längre. Vi skapar taket. Och så förstår vi inte att på grund av att vi har skapat taket, så är det därför vi har våra erfarenheter. Kolla här, Jesus säger, kalla ingen på jorden för lärare, för att ni har en lärare, Kristus. Hur många gånger har inte vi låtit våra erfarenheter vara lärare? På riktigt alltså. Att vi måste komma till stället där vi så ödmjukar oss inför vem Gud är, och ödmjukar oss och inte har några rättigheter och inte har våra erfarenheter att gå efter oss, utan säga, Gud, jag vill veta vem du skapar mig till att vara. Och sen börja läsa Bibeln ifrån nya ögon, ifrån ögon som inte har någon lins på sig, utan bara läsa för det. Och jag garanterar er, jag har sagt detta förr, hade alla människor haft det här ödmjuka hjärtat och läst Bibeln, så hade vi alla kommit fram till samma grejer. Och det är så uppmuntrande att vi gör egentligen. Ja. Alltså, det enda anledningen till att vi har så mycket olika, vad heter det? Teologier. Ja, teologier, olika samfund och allt det här. Det är ju på grund av någonstans så har någonting hänt. Där vår rättighet, där vi har blivit sårade, där någonting har hänt med oss, där vi inte förstår, och sen säger vi, så kan det inte vara. Och så vänder vi oss bort för att de behandlar inte mig rätt, och nu vill jag hitta folk som behandlar mig rätt. Mer eller mindre är det som har hänt ju. Och därför vill jag komma tillbaka till det med att vi kan verkligen leva ett liv så fria från att falla. Och det här låter kanske, ja men vadå, vad hittar du det i Bibeln? Ja, jag kan visa. Vi går till andra Petrusbrevet. Det är efter första Petrusbrevet. Det är lite gammalt. Det är kul att man kan prata så länge. Ingen annan kan göra det egentligen. En halvtimme har jag pratat redan. Wow. Okej, vi börjar läsa. Alltså det här är så bra. Och när man läser detta så man bara... Wow. Kapitel 1, förlåt. Vad sa du? Andra Petrus nu, kapitel 1. Petrus var jag. Nej, du var ju inget till det Petrus brevet. Gjorde du det? Gjorde du det på en gång? Kolla här, nu står det. Vi får se i boken. Nej! Men läs du direkt. Ja, jag läser från vers 1, för det är så bra allting. Ja, kapitel 1. Ja. Och jag vill bara säga, det här är bara ett ställe av många ställen på Bibeln som indikerar att vi verkligen kan följa Jesus. Och att om vi slutar liksom ha den här attityden mot varandra och säga, ja men vadå, är du perfekt? Ja men vadå, är du syndfri? Ja men vadå, du då? Ja men vadå? Alltså, och vi slutar inte säga det och så inser vi inte att vi kommer ingen vart med det. Det handlar inte om att yes, nu har jag blivit syndfri, kolla på mig. För där hamnade jag redan i synd. Wow, kolla på mig. Nej, men det handlar inte om... Det handlar om att... Det handlar om att veta att Jesus har berövat... Alltså Jesus har tagit all makt från djävulen. Och att det står att syndens makt var lagen. För att genom lagen... Så väcktes någonting i mig som bara, och det blev bara ännu värre. Och nu har Jesus uppfyllt lagen och tagit bort den från oss och sagt att vi behöver inte uppfylla den för att komma nära Gud, utan Guds rike har nu kommit här. För att om, jag vill bara ta ett exempel, om vi tror att vi alltid kommer misslyckas, om vi tror att ja, men vi kommer alltid synda, ja, men vi kommer alltid falla dit, ja, men vi kommer alltid göra det. Så det är ju din direkta anledning till att inte utöva självkontroll, till att inte utöva relation med Gud och inte utöva att du får växa. För att där har du direkt din anledning till att, ja men vadå, även om jag inte syndar idag så kanske jag kommer synda imorgon. Och liksom, om någonting kommer över en och man, det är någonting som drar igen och säger, liksom säger att du, liksom synden kallar till en, gör detta. Och så tänker man, det där är fel, jag borde inte göra det. Och så tänker man, ja, fast vi kommer ju alltid göra fel ändå. Och om jag inte gör fel nu, så kommer jag göra fel imorgon. Skitsamma. Ja, men, och så gör man det. Men fattar ni hur hemskt det är? Och så lever vi i, och vi torterar vårt eget hjärta. För att vårt hjärta längtar efter frihet. Det gör det. Alltså, alla som sitter här, vi längtar efter att kunna vara med honom helt öppet. Tror du att du alltid kommer misslyckas? Hur skulle du kunna träda in inför det allra heligaste och säga, wow, du älskar mig. Det går inte att göra det. Okej, jag vet att jag går till andra Petrusbrevet, men jag vill gå tillbaka först. Jag vill gå till första Mosebok. Vi kommer tillbaka. Vad sa du? Ja. Första Mosebok. Kapitel 4. Och vi kan läsa från vers 3. Och alltså det här tycker jag är så häftigt. För att det här är gamla testamentet. Det är första Mosebok, väldigt tidigt. Och redan här så säger Gud sin plan över oss människor. Och han säger att, som jag sa, människan ska råda över jorden. Vi ska inte längre vara offer och låta världen forma oss. Utan vi ska få resa oss upp tillsammans med Gud och forma världen med hans vilja. Wow. Yes. Någon som säger amen? Okej, 4 vers 3. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens svett. Och Herren såg till Abel och hans offer. Men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sade till Kain, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott så ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Alltså det här är så uppmuntrande för mig, för att vi är inte längre slavar. Vi är inte längre slavar till synden. När Jesus kommer, Johannes döparen ser oss, så säger han: se Guds lam som tar bort världens synd. Yes. För att om vi tänker, jag vet att Zacharias har sagt det många gånger med, och det, för mig så är det liksom wow. Om vi tänker att syndens makt först och främst försvinner när vi dör, då är det döden som är vår frälsare, inte Jesus. Alltså det finns så många, jag ska ta ett ställe till Johannes sen, men vi tar Petrus först. Ja. Okej. Petrus, andra brev, kapitel 1. Vers 1. Är vi redo? Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare, Jesus Kristus, har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Vilket betyder att vi har fått samma tro som lärjungarna hade när de vandrade med Jesus. Vilket betyder att vi har samma potential. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Eller vår Herre Jesus. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan brödlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Och, ja, vill jag så vidare sen prata. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blivit renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni detta så ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Alltså, och anledningen till att jag har varit på mitt hjärta så mycket att prata just om det förnyade sinnet, att veta att vi kan vandra fria från synd. Inte att jag strävar efter att inte synda, utan jag så är med Gud och jag tackar honom för den rättfärdighet. Jag tackar honom för allt han har gjort. Jag lägger mitt fokus här. Och då kommer det automatiskt producera frukt av rättfärdighet i mitt liv. För syndens makt är borta. Jag behöver inte fokusera på det längre. För att om jag fokuserar på det så kommer jag fortfarande följa det. Då kommer jag fortfarande, det kommer bli konstigt och mina frukt kommer... Och halva päron och halva apelsiner. Det vill man inte ha. Nej, men det blir märkligt. Och anledningen till att jag pratar mycket om detta är på grund av detta stället. För jag tycker det är så... Han skriver... Det är fruktsamt. Men kolla, han säger så här. I vers... Alltså när han pratar om det här. Att lägga till saker i sin tro. Att låta tron... få växa, att i dygden självbehärskning uttalet, att växa sig framåt. Han pratar om detta och han säger att de som inte växer framåt, han säger, det här är så intressant, för han säger att den enda anledningen till att människor inte växer framåt är för att han har glömt att han har blivit renad från sina tidigare synder. Och för mig är det så stort, för att vi hamnar då i en dvala där vi inte kommer någon vart. Vi vet att Jesus dött för mig och sen är min erfarenhet likadan som det var som Jesus inte hade dött. Och sen fattar jag inte varför Jesus dog och sen, jag skitsamma, vadå, jag kommer komma till himlen ändå. Så tappar vi hela privilegiet, hela äran, hela förmånen att leva här och nu tillsammans med honom och bara bryta, låta Guds rike bara bryta fram. För att alla människor, vi som pratar om i början, vi är en slav av våra omständigheter. Vi blir så människor behandlar oss. Pratar någon skit om mig så mår jag kast. Eller så kastar jag någonting tillbaks. Och så är det bara hat och så bygger vi upp djävulens rike mer och mer. Och gör precis som israeliterna byggde i Egypten. De är kallade till att vara fritt folk och leva för Gud. Men som slavar i Egypten. Och så när Mose väl drar dem ut så säger de att nej, jag vill tillbaka till Egypten. Det var exakt det som hände. Och det vi gör exakt samma grejer idag. Alltså, dopet, vi kom in på det nu med. Lite i alla fall. Alltså, människorna som är skapade till Guds avbild är i Egypten. De är tvingade av det här, av Egypten, att bygga upp ett rike som de inte är skapade till att bygga. Alltså fattar ni, vilken parallell det är för oss människor. Att vi är slavar under synden. Vi är skapade till att leva och älska människor, men så hatar vi varandra och bygger upp hat och allt det här. Mose kommer. Säger, jag är liksom här, jag ska rädda er. Och folk säger, ja, men vem är du? Och Mose flyr. Så tack och lov gjorde inte Jesus det när folk sa det till honom. För när Jesus kom, han visste vem han var, han drar ut folket idag. Förlåt, det blir mycket paralleller. För vi har sett sån parallell mellan Mose och Jesus i detta. Det är alltså, och Mose säger till och med, det ska komma en profet lik mig, hör honom. Och Mose drar ut folket ur Egypten, splittar på vattnet. Hela folket går igenom vattnet. Och vattnet går igen. Egypten är på andra sidan. Slaveriet är på andra sidan vattnet. Slaveriet är på andra sidan dopet. Nu när vi är döpta på andra sidan, varför går vi då tillbaka till våra hjärtan? Det står att människorna som var fria från Egypten, i sina hjärtan så vände de tillbaka till Egypten och säger, ja men det var bättre för oss. Vi hade det. Vi visste i alla fall att vi fick mat där. Nu har vi ingen aning vad som kommer hända här ute. Och Gud bara visar, försörjer dem, låter manna ringa ner från himlen och värmer dem på kvällarna. Och bara, han bara är där, och människorna vandrar tillbaka till Egypten. Börjar leva för sig själva. Vill du säga något? Nej, det står ju att folket återvänder till Egypten i sina hjärtan. Ja. Exakt så. Och att vi, det förnyade sinnet, det handlar om alltså att beväpna oss själva med ett tankesätt som säger att men synden är på andra sidan. Att om jag fortfarande upplever någonting efter dopet, efter blivit frälst, och det här mitt vittnesbörd kommer in. Jag delade för två veckor sedan, men jag kan berätta det snabbt igen. Under hela mitt liv har jag alltid levt som slav under vad som har hänt i mitt huvud. Och jag har haft tankar, jag har haft frågor som jag har tyckt var så jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt att ha frågorna. Jag önskar att jag inte hade frågorna. För jag ville tro på Gud, men på grund av frågorna så kunde jag inte. Och någonstans så visade Gud för mig, som en blixt från en klar himmel, så visade Gud mig att David, det du hör i ditt sinne är inte din röst. Och när jag insåg det så jag bara, Det är utifrån och försöker ta sig in i mitt hjärta. Där är jag inte av gänget. Så det är utifrån, det är tankar som är föreslagna av djävulen som säger att, som vill få mig att tro att detta är jag. Där jag hör rösten som säger, men David, hur vet du att Gud finns? Ja, men hur vet du att Gud älskar dig? Och så ska jag bära svar på det, tänker jag, ja, det vet jag ju inte. Mm. Och jag var en slav i detta hela mitt liv. Och någonstans så visade Gud för mig att jag behöver inte lyssna på den här rösten. Så istället för att lyssna på rösten, istället för att svara på rösten, så började jag bara tacka Gud. Gud, tack för att du älskar mig. Jag vet att du älskar mig för att du sände Jesus att dö för mig. Det betyder att du, wow, du har älskat mig från början. Och tack för att du får visa mig vem jag är. Och detta förändrade hela mitt liv. Och jag hade saker i mitt liv som Gud uppenbarade för mig. Uppenbarade som stod i vägen. Som stod i vägen i mitt hjärta för att helhjärtat kunna vara med honom. Men vissa grejer bara försvann. Alltså vissa grejer liksom insåg jag månader efter att oj, jag tänker inte så länge. Oj, det där gör inte jag längre. Och helt plötsligt så fick jag längtan att börja vilja leva mer. Och när jag såg att jag kan leva som Jesus. Och som jag sa tidigare, att när jag insåg att jag kan leva ett liv där människor ser mitt liv och bara wow, Gud finns. Och jag bara wow, jag vill komma dit. Men alltså vilket privilegium. Inte att jag strävar dit, utan endast att jag bara tror på det Gud säger om mig. Därför tycker jag det är så viktigt. Därför jag pratar mycket om detta. Men snälla, hör inte det fel. För det handlar inte om. Jag var med en vän bara för några veckor sedan med. Som jag hade. Den här bibelskolan med Dan Moller, som många har lyssnat på. Han hade lyssnat på den med. Och han hade uppfattat det som att. att jag tycker det är så konstigt. Han har uppfattat som att när den undervisade så har han sagt att ja, men jag är syndfri. Och jag bara, men det är så konstigt. Och, alltså, men det handlar inte om att jag har nått fram, jag kollar på mig, jag är syndfri. Det handlar om att leva tillsammans med Gud och lära känna honom. Inte lägga fokus på det som var, utan att Gud har öppnat vägen, har tagit bort förlåten, öppnat vägen för han vill att jag ska komma in. Och jag får komma in och bara vara med honom. Så i vår värsta dag så älskar han som mest. Men någonstans så tror vi att när vi gör fel, när vi syndar, så gör vi precis som Adam och Eva. Vi sänker vår blick, vi gör som Kain. Vi sänker blicken och vår blick blir mörk. Och så tar vi inte emot förlåtelsen för att vi tänker att ja, men jag måste reda ut detta själv. Och det här kommer vi tillbaka till det jag pratade om även tidigare. Förlåtelsen är gratis. Rocken som vi får vid julafton är gratis. Men någonstans så får vi för oss att nej, men jag måste göra någonting för att förtjäna det. Det är där ett barn är så fantastiskt. Du ger ett barn någonting och de leker med det första dagen och sen går det sönder dagen efter. Det vi har fått kommer aldrig gå sönder. Vi har bara liknande så jag är wow. Men fattar ni så häftigt? Ja. Ja. Två sista verserna i Judas brev. Jag läste dem gärna. Så säger han till han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande, den enda guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt före alltid, nu och i all evighet. Jag tycker det är så häftigt. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande. Att allt fokus på honom liksom. Han är så fantastisk. Det är så bra. Okej, vi går till Kolosserbrevet nu igen. Kapitel 2. Är ni med på vad jag pratar om? Kristina har ingen aning. Är det fransk? Som jag sa, jag har en tendens att gå snabbt fram. Har ni frågor eller invändningar så låt mig bara få förklara vad jag menar mer. Okej? Okay? Ja. Bra. Okej. Okay. Vilken vers? Jag ska kolla. Ja. Vi kan ta vers 1. 2 vers 1. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 1. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 1. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för de som bor i Laodicea och för alla de som inte har träffat mig personligen. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet. Och vad är Guds hemlighet? Kristus. Och vad är Kristus för oss? Uppenbar. I honom, i Kristus, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Övertalningsknep står det. Ingen ska bedra er med övertalningsknep. Ja, så gött. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande så är jag hos er anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Och sen vill jag läsa vidare. Se till. Står det där samma där med? Se till. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. jag hade kunnat fortsätta. Men vi kan fortsätta sen. Och anledningen till att jag vill prata om detta är för att Kristus, han, det är hemligheten. Det är där alla skatt och all vishet gömd. Och som jag sa tidigare, han uppenbarar inte bara fadern för oss, han uppenbarar för oss vilka vi är skapade till att vara. Och han har gett oss en sån oändlig potential till att leva ett liv så som han levde. Genom sinnes förnyelse, genom att vi får beväpna oss själva med samma sinne som han hade. På ett annat ställe i Bibeln så står det att var så till sinnes som Kristus Jesus var. Alltså, vilken bibelvers. Tänk att det står att vi kan vara det. Att vi kan vara så till sinnes så som Kristus Jesus var. Och att vi får... och i detta... Jag vill läsa detta i ljus på, med det som jag talade tidigare. För Jesus är sanningen. Jesus är den som säger följ mig. Och att allt det han säger om oss har vi potential till att göra. Och att vi tror att det är så enkelt för oss att trilla och falla och göra fel. Och vi tänker att ja, men så är det för alla. Och på grund av att vi tänker så är det det som händer. Men om vi istället börjar tänka att wow, Gud, du älskar mig, du vet mig allt, all vis, du vet mig all potential till att leva ett liv där jag får vara med dig. Om vi istället börjar sätta vårt fokus där, så kommer vårt liv se väldigt annorlunda ut. För alltså, någonting som uppenbarades för mig väldigt tidigt var på alla mina områden i mitt liv, allting jag hade varit med om tidigare, vare sig det var relationer, alltså förhållande med flickvän eller med vänner eller sårbarhet, någonstans insåg jag att det där har ingenting med sanningen att göra, för att jag visste inte sanningen då. Och nu när jag har fått lära känna Jesus som han är, så kan jag se att varenda situation jag hamnar i, så behöver jag inte vara ett offer. För Jesus var ett offer. Och att vi behöver inte... För om vi älskar varandra, det står i Johannesbrevet att för den som älskar sin broder, så finns det ingenting i honom som leder till fall. Vilket betyder att i och med att kärlek är alltid utåtgivande, om jag säger att jag älskar dig och du slår mig tillbaks, alltså självklart det är tråkigt, jag behöver inte bli slagen, men att det behöver inte påverka vem jag är. Det är det jag vill komma till, att vi vet vilka vi är nu på grund av Kristus. I honom är allting gömt, all vishet, alla skatter och allting gömda i Jesus. I honom är vi fulländade. Så som David skriver i Gamla testamentet, Herren är min herde, mig skall inget fattas. Det betyder att om vi får all vår näring från honom, så kan vi leva vårt liv där vi är fria från varandra. Alltså fria från varandra där människor inte har auktoritet. Eller egentligen handlar det inte ens om människor. För det var en tanke jag fick nu. För i och med att djävulen är allt för ondskan, allt för hat, allt för förtal och allt för detta. Om Jesus har dött och sagt att all hans makt är bortrövad, varför ska då förtal hos en annan människa ha makt över, det, över Jesus som bor i mig? Är ni med på vad jag försöker säga där? Ja. Jag tycker det är helt fantastiskt. Att istället för att vi blir sårade av människor och vad människor gör, så kan vi istället få ett hjärta för människor att inse att ja, men de vet ju inte bättre. Att vi blir inte påverkade av honom. Ja, men... Alltså... Och jag vill säga detta för att jag tror att vi verkligen kan leva fria. Och detta är så viktigt. Och det handlar ju om sinnets förnyelse. Det är det vi pratar om. Att leva på... För att Jesus, kolla på Jesus. Alltså, hade Jesus på något sätt varit som vi är, eller som vi var, så hade först och främst hans lärjungar, han vandrade med sin lärjungar 3,5 år. Liksom, wow, vilket kompiskap, vilka relationer. Och så säger Jesus till Petrus. Nej, eller Petrus säger till Jesus: Herre, om alla de andra skulle springa iväg, jag hade aldrig springit iväg, jag hade dött för dig. Och så säger Jesus: skulle du dö för mig? Och så säger han då det, om innan typen gal så kommer du ha Förnekat mig precis, tack. Och om Jesus hade tänkt så fin, alla hade sedan kommit tillbaka och sett lärjungarna, alla är skiträdda, alla har sagt, vi kommer aldrig överge dig, och alla bara springer iväg när Jesus är. Och sen när Jesus kommer tillbaka så bara, ja, det var ju en äkta vän, riktigt bra vän där. Vi säger inga, men ni menar ju inte det. Men alltså, jag kommer aldrig kunna lita på er. Petrus skulle inte dö för mig, du sprang ju iväg. Alltså, fan, ni är löjliga. Ja, men du har ändå valt det. Ja, men gör det ändå. Gör det jag kallar till att göra. Jesus är inte sån. Alltså, Jesus kommer in i rummet och säger, frid var med dig. För att han vet varför. Han vet att människan är så svag i sig själv. Utan Gud så kan vi inte hålla våra löften. Utan Gud så kan vi inte, som Bibeln säger, svär inte alls. Jag lovar på min mammas grav. Okej. Och Jesus säger, och jag tycker det är så bra, och inte bergspredikan vill jag gå till med. Vänta, så Jesus säger, svär inte alls. Han säger, låt ditt ja vara ja, låt ditt nej vara nej. Och varför säger han det? Jag säger för att vi är skapade så att vi kan leva i en sån integritet. Där om jag säger att så här är det, så är det så här. Och varför då? Jo, för att Gud är sån. Vi skapat hans avbild. Gud säger, var det ljus? Var det ljus? Gud säger, jag älskar dig. Åh, han älskar mig. Att vi är skapade på samma sätt. Att vi får tala ut saker och det får hända. Ja. Men han var ju trött på sina lärjungar ibland. Han sa ju någon gång, hur länge ska jag behöva vara med? Ja, det gjorde han. Han gjorde det. Men han visade ju också att han var 100% människa. Ja, fast inte som... Ja, just i det stycket så läser jag det som att han vill så att vi människor ska fatta vilka vi är. Mm. Alltså, hur länge ska jag vara för Jesus... Det är så släkt. Ja, exakt. För Jesus är inte här nu. Jesus var bara där under en viss tid. Och han vill så att vi ska fatta vilka vi är skapade. Han visar oss i 3,5 år. Snälla, förstå vilka ni är skapade till att vara. Och hur länge ska jag... Innan ni förstår. Och han säger, och när han berättar liknelsen så kommer han. Nu kan inte du förklara liknelsen för oss? Och Jesus bara, är ni fortfarande så tröga? Han använder dessa orden. Men han menar liksom... Åh, fattar ni fortfarande inte? Alltså, och liksom, han har ett hjärta för människor. Han vill att vi ska förstå. Han längtar. Det står till Guds goda vilja att ge oss sitt rike. Så när Jesus är här, han vill ge oss riket och vill att vi ska förstå vilka vi är och vad vi kallar det till. Och sänder ut lärjungarna för att veta, det här kan ni vandra i. När jag inte längre är här så kan ni vandra i detta. Och allt vad jag har lärt er, det ska ni lära nästa släkte och nästa släkte och nästa släkte. Så att liksom alla ska kunna få leva till det som jag visar här och nu. Ja, det är så bra. Jag vet inte om jag går dit. I bergspredikan, jättehärlig stycke. Matteus 5, 6, 7 i kapitlerna. På så många ställen så visar, och även fader vårbönen. Den är också så, vad har med detta att göra som jag vill säga nu. Jesus visar för oss människor att, alltså som jag sa, omvänd er. När jag tänker på detta sättet, så tänker jag på detta sättet. Han säger, ni har hört att det är sagt, men jag säger. Ni har hört att det är sagt, men jag säger. Jag vet inte hur många ställen, 4-5 ställen i bergspredikan. Ni har hört detta, men jag säger detta. Och han bara drar människorna till en ännu högre standard. Han drar människorna till ett liv som vi kan nå upp till om vi lever tillsammans i hans kärlek. Inte för att vi måste nå upp till, utan för att vi kan. Och för att när vi lever i det så lever vi till full potential och i full glädje. Alltså, det står att när Jesus vandrar på jorden så han var mer smord med glädjens olja, eller han var smord med glädjens olja mer än alla sina bröder. Så jag tror att när Jesus vandrar på jorden så tror jag han var ganska glad grabb. Jag är ärligt talad. Och det är därför jag älskar Matteus evangeliet, alltså The Vision of Bible. Och har folk inte sett den så vill jag utmuntra folk att se den. Den är så härlig, för man ser Jesus. Först gången man ser Jesus, så ser man först Johannes döparen. Och sen ser man ett par fötter gå längs stranden. Och så tänker man, kan det vara Jesus? Och så bara filmar de uppåt och han bara, ah, jag är jätteglad. Det är min Jesus. Finns på YouTube. Finns på YouTube, ja. Den är 4 timmar lång. Så ni kan kolla på den i eftermiddag. Ja, men det är jättebra. Och jo, jag vill ta upp fader vårbönen. Jag nämnde det sist med, när vi pratade om det. Hela fader vårbönen. Lärjungarna frågar, lär oss hur vi ska be. Oh, det är så mycket vi pratar om, men så andra grejer. Ja, det är bra. Det är bara kör på nu, ska vi se. 20 minuter eller en kvart. Okej, okay, bra. Fader vår bönen, när Jesus talar ut Fader vår bönen, han talar inte ut den som att be detta varje dag. Alltså, han talar ut den som att det här ska bli en verklighet för er. Det här, det jag ber, ska bli, ni ska få vandra i den här verkligheten. Och han, jag tror att han säger det han säger för att punkt efter punkt tillrättavisa människor vad de tänkte om Gud till vem Gud verkligen är. Och han börjar säga vår fader. För att människor har nog aldrig tänkt på Gud som sin fader innan. Alltså bara det. Och sen varenda punkt. Ja, vi kan läsa den istället, tycker jag bättre. Vi går till bergspredikan ändå. Sex, vers 9 tror jag. Alltså, det är... Matteus har blivit. Okej. Okay. Jag tar punkt efter punkt. Så här ska ni be. Fader vår, som är i himlen, helgat blive ditt namn. Och låt liksom, helgat betyder, hur säger man det på svenska? Skilt, avskilt. Att det är avskilt från vad människorna sett tidigare. Det är så rent. Och så säger han, kom i ditt rike och ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Och Jesus ber ju inte detta ur tomt, ur intet. Och ber detta och sen gör ingenting. Jesus demonstrerar Guds vilja när han är på jorden. Så ske din vilja så den i himlen såg på jorden. Och så säger han, förlåt din nästa, bota de sjuka, älska varandra. Det är detta som är Guds vilja. Och så har vi fått kapacitet, eller vi har fått för oss att allt som händer är Guds vilja. Förstår ni? Och mycket av det kanske kommer ifrån den där bönen, att man bara läser och rent runt sagt, Gud, ske din vilja så som ni i himlen såg på jorden. Så tänker man, ja, varför blir man så i det? Så tänker man att allting som händer är Guds vilja. Så missar vi själva poängen. Fattar du vad jag menar? Nej. Och det här kommer tillbaka till det jag pratade om tidigare. Att Gud, att människor hade sett Gud på vissa områden och visste att han försörjde till viss del. Och han gjorde det här till viss del. Och nu så kommer Jesus tillbaka och bara lägger punkt på punkt att Gud är fortfarande densamme. Ge oss vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter de som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, för att Gud frestar aldrig någon. Utan fräls oss ifrån den onde. Och hur har han frälst oss ifrån den onde? Hur har han gjort det nu? Genom att han har gett oss kunskapen om vilka vi är. Han har tagit auktoriteten tillbaka. Jesus har tagit allting tillbaka. Och att nu, genom Jesu namn, så kan vi förställa saker och ting till rätta. Och vi kan befalla den onde att sticka härifrån. Vi kan ta auktoriteten tillbaka. Jesus säger, all makt har givits mig. Därför ska ni gå. Och föra Guds rike fram. Alltså det är så häftigt. Hela bilden på skapelsen. Gud skapar Adam och Eva och säger, föröka er och uppfyll jorden. Jesus säger samma sak på ett andligt sätt när han kommer tillbaka till lärjungarna. Han blåser, får gå tillbaka. Gud blåser liv i Adam och Eva. De blir levande varelser. Han säger, föröka er och uppfyll jorden med min härlighet, för att människan är skapad till. Okej, okay, så Jesus kommer till lärjungarna, blåser liv, säger, ta emot den helige ande. Och så säger han, så som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och sen så gå ut och gör alla människor till lärjungar. Hör ni, samma det, uppfyll jorden, föröka er. Vilken häftig liknelse. Ja. Vad var det jag ville prata om innan? Ja. Får jag bara säga en grej? Jättegärna. Varför ska vi be att inte bli för in i frestelse? Det är exakt det som jag ville trycka på. Att den här bönen. Jesus lär lärjungarna att be denna bönen för att visa människorna vem Gud är. Så han säger, ge oss vårt dagliga bröd, för att det är det Gud vill göra. Människorna har trott. Jag menar, om man kollar på Job, hans teologi var inte rätt. Han trodde att allt som hände var Gud. De som är med Job säger, Guds eld kom från himlen och förstörde allting. Det var inte Guds eld. Och det är därför säger Jesus, inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån den onde. För att Gud är inte den som inleder oss i frestelse. Vi ber, när vi ber ut det som är Guds vilja. Guds vilja är inte att föra oss in i frestelse. Det skulle vara, det finns ju en anledning till att det är just Gud vi ber att inte bli inledd i frestelse. Det skulle ju vara dumt att be det till djävulen, för djävulen leder oss in i frestelse. Så skulle han svara på den bönen? Nej, skulle han inte. Men Gud... Nej, jag bara undrar varför man... Ja. Det är en bön som är till Gud. Precis. Varför ber man till Gud att han inte ska leda? Så det är därför vi ber det till Gud. För Gud leder inte in i frestelse. Och därför är det en bön som han svarar på. Jesus visar ju i sin bön vad som är Guds vilja, som David säger. Så varenda strof i den här orden, det är ju det som Gud vill svara på. Ja. Eller som man har svarat på genom Jesus. Och man kan ju också säga till, tack Gud för allt. Tack Gud att du ger oss vårt dagliga bröd. Tack Gud att du inte inleder oss i frestelse. Alltså för att hela den grejen, då blir det så tydligt att han faktiskt inte gör det. Och han ger oss vårt dagliga bröd. Jesus säger att vi alltid ska be efter Faderns vilja, säger han. Han säger i inledning till Fader, om det här eller på ett annat ställe, att rabbla inte en massa långa böner. Gud vet vad ni behöver redan innan ni ber om det. Så Gud vet det redan. Men han vill att vi ska be efter hans vilja. Så detta är en bön efter Guds vilja. Gud längtar efter att vi ska be honom om det som han har gett oss. Mm. Han längtar att vi ska liksom ta på oss rocken som han redan har gett oss. Ja, att vi ska längta efter att inte ledas in i frestelse. Ja, att vi ska leva fria från den. Att vi ska ha rätt bild av Gud, av vem han är. Ja, exakt, rätt bild. Är det inte att den hör, alltså, för att nu stannar du ju bara med det här, för oss inte in i frestelse, det är ingen punkt där du kommer. Nej. Det är ju för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den. Ja, onde. Exakt. Att det är den onde som för oss in i frestelse, och det är Gud som fräls oss från exakt. Den. Exakt, yes. Jättebra. För att det har ju hela den, det är ja. Punkt här. Precis. Ja, jättebra. Jag har haft samma fråga om detta innan. Jag bara, varför ber vi det? Men så när jag förstod att människorna visste inte vem Gud var, och Jesus vill ge dem en klar bild, och hans varenda punkt är, det här är vem Gud är. Och Gud är inte den som frestar er. Och liksom man bara, jag vet inte om de fattade det för stunden, men de fattade garanterat efterhand. Nu kan jag lyfta Jakobsbrevet där han säger att exakt. Idel goda gåvor och fullkomliga skänkor kommer ner från himlaljusets fader, där ingen förändring äger rum, ingen växling mellan ljus och mörker. Så Gud är ju inte god en dag och så är han ond nästa dag, så är han jättebra en dag och nästa dag är han jättedålig, utan han är konstant god och han har bara goda grejer för oss. Den är ju sammanfattad. Jättebra. Ja, det är jättebra med. Jag vet inte, du som pekar ut det som är David. Att Jakob skrev det i samma brev att Gud frestar inte någon. Och sen i samma brev så pratar han om Job. Som pekade på att det var inte Gud som frestar Job. Jättebra. Men vad tänkte jag på? Är det paus eller ska vi fortsätta? Vi kan ta paus. Jag tror det är varmt här nu. Vi tar paus då. Jag har några rätt i, men du kan prata sen. Nej, du får prata så länge du vill, det är bra.